Анёл пачаў шаптаць таму, што стаяў ніжэй яго: «Скажы аўтуху і лявону, хай не дзеляць». Салдаты не зважалі на шэпт, дзялілі са смакам і зведаннем справы. Над натоўпам вісеў размераны, як па труне, грукат малатка. Акіла на крыжы закінуў галаву, закаціў вочы і выпусціў дух. Эфіопы адступілі, каб з выглядам мастакоў палюбавацца сваёй працай. І тут здарылася непапраўнае. Пад вагою Акілы крыж склаўся напалам. Так яго было зручней перавозіць у фургоне. Складны, з прыступачкай для ног, з надпісам «Інрі», які толькі што так велічна аблямоўваў Акілаву галаву. Крыж склаўся, і пад ім, паказваючы небу зад, стаяў вялізнай перавернутай іжыцай Акіла Кіёвы, неўдалы Езус. «Хлопцы, гэта што ж?» – спытаў нехта. «Што ж гэта? У Господа Бога нашага зад быў? А ну, спытаем у гэтых еретыкі!» Ратуючы становішча, Юрась скочыў на лёгкіх крылах уніз, апусціўся на памост, і тут закрычаў адзін з вандроўных гандляроў: «Гэты, гэты, ён на агнявым змеі спусціўся, хапаць яго загадана, гэта сатана!» Паветра раздзёр свіст. Натоўп прыйшоў у рух і пачаў насоўвацца на памост. Анёл ліхаманкава аддзіраў ад памоста крыж. Распяты разбойнік разам з крыжам кінуўся ў фургон, але ў паветры ўжо замільгалі гнілая рэпа, цыбуля і іншыя. Коні рванулі з месца, кінуўшы людзей. Яны ўцякалі палявой дарогаю з усіх сіл, таму што ззаду, не дужа даганяючы, але не адстаючы, з гікам беглі ганіцелі. Паперадзе ўсіх ляцеў легкакрылы анёл. Твар у яго быў адхоўлены, залацістыя свае валасы луналі па паветры, віўся хітон, адкрываючы голыя лыткі. За анёлам ляцеў звар'яцелы фургон, коні ўскакалі, кідвалі ашчараныя храпы, імкнуліся з усёй сілы і ўсё ж не маглі дагнаць братчыка. У фургоне бразгала зброя і рэшткі рэквізіту. За фургонам лупіў на апошніх жылах ягоны гаспадар лысы Мірон Жарнакрут, а побач з ім задыхаўся пад цяжарам крыжа распяты разбойнік Шалфейчык. Ён адставаў і адставаў, і разам з ім адставаў канвой два эфіопы. За імі ваўсю беглі астатнія ліцадзеі ў разнастайных вопратках, і ўрэшце, наступаючы ім на пяткі рука да рукі, кільгалі два салдаты, магутны ў чэраве Пілат і Акіла Христос. Христос быў голы, таму што адзенне ягонае неслі салдаты. «Надай!» – крычаў той чалавек, якога анёл зваў Іосіем. Яны беглі, а за імі з галёканнем і свістам валіў натоўп раз'ятраных праследавацеляў. Хто хоча ўцячы, уцячэ. Гэтыя ўцякалі і ўцяклі. Усяго цераз якую гадзіну яны перасталі чуць галасы за спіною. А яшчэ хвілін праз 30 прыходзілі да прытомнасці на невялічкай палянцы. Цурчаў пад нагамі ручай, нібы гаварыў аб марнасці чалавечых намаганняў. Сядала за вязамі вялізнае чырвонае сонца, Жарнакрут гаротна войкаў у фургоне, спрабаваў скласці паламаныя дзіды. Пілат адсопваўся, надзімаў тоўстыя шчокі. «Абтрасём прах гэтага горада! Ух! Аднох нашых хамы, это яны так, а? Беларуская двараіна Хай я не буду, Богдан, розкаш, хай я не дуся слава походжу ад свінні, ад гіены, ад малпы, калі я ім гэтага не папомню. Акіла Христос сядзеў над ручаінай, мацаў сіняк пад вокам, паліваў яго вадою. Гэна, б'юцца як, а? Хай яно! Яму тураваў таксама, мацаючы сінякі, жарнакрут. Сцеражыцеся ж людзей, бо яны будуць аддаваць вас у судзілішчы і ў сінагогах сваіх будуць біць вас. Адчэпленыя крылы адпачывалі побач з братчыкам. Не так вы гэта, раптам сказаў ён. А як? Спытаў лысы жарнакрут. Гэта я, ліцадзей, я ведаю, як яно граць трэба, вы тут усе набраць. Вучыце тут мяне, а правал з-за вас мне ўсё паламалі, а гэта ўсё грошай каштуе. Што ім у тваіх містэрыях? Яны людзі цёмныя. Это не тое, што прывычныя шкаляры. У нас бывала жарнакрут раптам устаў. Слухай, юразь, братчык, ведаем мы, што ты за шкаляр. Кажы, што гэта там крычалі пра агнявога змія? На кім гэта ты прызямліўся? Крычалі таму, што бедныя цёмныя людзі, сказаў братчык. Я шкаляр з міра. Мірон жарнакрут выбухнуў. А білі? Білі нас за каго? Білі нас за тое, што мы кепска гралі. Яшчэ таму, што яны ніколі не бачылі такога. Што ім у тваіх містэрыях? Тут трэба, як у казцы, пра асіну і распяцце. Цвікі не палезлі ў рукі, а асінавыя калкі палезлі. Яны, мужыкі, ведаюць, бо асінавы цвік і ў бервяно палезе. І тады распяты затросся і закляў асіну. Каб жа ж ты! Всё жыццё так трэслася, як я зараз трасуся. Такое яны ведаюць, такому яны павераць. А што? Сказаў Роскаш. Праўда? Праўда, праўда, перадражніў жарнакрут. Мне лепей ведаць. Я гаспадар. А як гэта ты, гаспадар, адзін апынуўся на дарозе з фургонам цэлага пазорышча, у якім чалавек 15 было? Знайшоў дзе? Жарнакрут плямкнуў вуснамі, быццам скрыню зачыніў. Вось што, сказаў анёл. Махлярыць, дык махлярыць. Што нам у гэтых бедных мястэчках? Хадзем адразу ў вялікі горад, у гародню, і зусім без розных там вяшчальнікаў пеапранёмся за мурамі, ды ў горад, і тавар лепшым бокам. У гародні людзей больш, сказаў мацаючы сінякі Акіла. То што? Ты, Хрыста, ў гародні, сам іграй, сказаў Юрасю Акіла. Я цяжкі набягу. Для мяне гэта работа дужа шкодная.